Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasagi Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah at ganun din sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga pamilya at kung sino man tumahak sa kanilang landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Kung ating pong pansinin sa panahon natin ngayon, ay napakaraming relihiyon ang lumaganap sa balat ng lupa. Lahat ng ito ay nagtuturo ng kabutihan, tagumpay, kapayapaan, katarungan. Ngunit, saan ba natin sila makikilala na kung sila ba ay nagtuturo ng katotohanan, tagumpay, o di kaya makatarungan at kaligtasan lalong-lalo sa kabilang buhay? At ano ba ang mga dahilan kung bakit dumadami ang mga relihiyon lalong-lalo na sa Pilipinas? Ang mga relihiyong ito ay lahat nagtuturo ng patungkol sa Diyos, lalong-lalo na ang tagumpay na sinasabi. Ngunit, sino ba sa kanila ang nagdadala ng katotohanan? At ano ba ang dahilan kung bakit oras-oras o kaya minuto, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan o di kaya bawat taon may bagong pananampalataya na naman ang nakikita natin o kinatutunghayan natin lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa panahon natin ngayon, mga kababayan at mga taga-subaybay namin sa programang ito, kung ating puntahan ang SEC registration noong 2006, ay sobra po 300 na religion na nakaregister sa SEC registration sa Pilipinas. Maliban pa doon, marami pang mga relihiyon na hindi nakarehistro. Maliban na lamang ang Islam ang hindi nakarehistro sa SEC registration. Ano ba ang dahilan kung bakit dumadami ang mga relihiyon? Sabi nila, sa Pilipinas may magandang business. Ngunit ang business na ito nangangailangan ng puhunan o di kaya kapital na malaki at dapat meron kang kilala sa gobyerno nang sa ganon na ito ay lalaganap at lalago. Ano ang business na sinasabi? Una, mga kababayan, ay ang tinatawag nila gambling lord. Ginamit nila ang salitang lord. Then ang pangalawa ay drug lord. Ginamit pa rin nila ang salitang lord. Ngunit ang mga business na ito, na tulad ng sinabi natin kanina, ay nangangailangan ng mga katunggali, lalong-lalo ng mga sa gobyerno. Dahil kung wala kang katunggali, ikaw ay huhulihin. Ngunit kapag mayroon kang katunggali sa nagtatrabaho sa gobyerno, ay hindi kanilang basta-basta hulihin. At pangalawa, nangangailangan sila ng maraming pera. Ngunit, sa panahon natin ngayon, mayroon silang bagong natuklasan na business na walang puhunan at hindi mo na kailangan magbayad ng buwis at ito ay lalago ng lalago at walang puhunan, laway lamang ang inyong gagawing puhunan. Ito ay tinatawag nila, praise the Lord, sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi kayang bayaran. Ngunit ang mga ito, magsalita lamang sila ng konti na ito ay magiging pera na. Ngunit ito ay nasa kanila ba talaga ang katotohanan? Sa Islam, mga kababayan, ay hindi po binibenta ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin, nag-iisang relihiyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan. Kaya ang Islam ay kung ating pansinin, siya lamang ang hindi nakarehistro sa SEC registration. Ang mga palatandaan ng katotohanan ay dapat hindi na bago. Hindi na bago ang katuruan mula sa panahon ni Propeta Adan alayhis salam hanggang sa huling propeta, hanggang sa panahon natin ngayon. Kung ano ang katuruan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang tao, yun din ang katuruan na natunghayan natin sa panahon ngayon. Ngunit Kung ang relihiyon natin ay ating hinahawakan ngayon, hindi ba nabago ang katuruan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga propeta at sugo? Pangalawa, ang palatandaan ay dapat meron silang sariling basihan. Kung wala ito'y sariling basihan, ito ay maaari hindi na sa kanila ang katotohanan na ito ang kapahayagan ng Diyos. Muli, ito ay ating ipagpatuloy sa susunod na usapin.